diety Neomax Gurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 września, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Prawie 270 zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu minionej doby. Osoby świeżo zaszczepione powinny wstrzymać się przed oddaniem krwi, mówi szef Centrum Krwiodawstwa. Korea Północna testuje nowe rakiety balistyczne. Leczenia szpitalnego na oddziałach covidowych wymagają najczęściej osoby, które nie są zaszczepione, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia wiceminister zdrowia. Waldemar Kraska dodał, że zarówno z badań prowadzonych na całym świecie, jak i z krajowych wynika, że szczepienie chroni przed ciężkim przebiegiem COVID-19. Grupa osób, które trafiają do szpitali, to są osoby niezaszczepione. Liczba zakażeń wśród w pełni zaszczepionych, czyli tymi dwoma dawkami, po upływie 14 dni od przyjęcia drugiej dawki, czyli tą odporność uzyskujemy, w naszym kraju wynosi 0,81% wszystkich osób, które trafiają do polskich szpitali, więc to jest niecały procent, 0,8%, bardzo mało, więc kolejny dowód na to, kolejny przyczynek do tego, abyśmy się szczepili. Wiceminister Kraska dodał, że w ciągu minionej doby w naszym kraju zarejestrowano 269 zakażeń koronawirusem. Osoby świeżo zaszczepione przeciwko COVID-19 powinny wstrzymać się przed oddaniem krwi, powiedział w Polskim Radiu dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Katowicach Stanisław Dyląg. Ważnym czynnikiem jest nie tylko czas, który minął od przyjęcia preparatu, ale także ewentualne wystąpienie odczynu poszczepiennego. To nam zmieniło w tym momencie nasze postępowanie, również osoby powracające z zagranicy po 10 dniach, ale generalnie osoby zaszczepione, jeżeli szczepionką, to może być to 2 dni, bądź analizujemy, czy taka osoba ma powikłania. Zależy nam przede wszystkim na bezpieczeństwie. Dyrektor centrum ocenił, że część osób chętnych do oddania krwi nie ma takiej możliwości. Jest około 10% statystycznie i tak to mniej więcej jest w Polsce, dlatego że są osoby z dodatnimi wynikami, jeśli chodzi o choroby zakaźne. Więc my w tym dniu, tuż przed oddaniem, musimy stwierdzić, czy dana osoba może bezpiecznie oddać tę krew. Natomiast wszystkie inne badania typu żółtaczki typu B, typu C, robimy badania po oddaniu tej krwi i wtedy gwarantujemy pacjentom w szpitalach również bezpieczeństwo. Mija właśnie 25 lat od pojawienia się na Śląsku pierwszego mobilnego punktu pobierania krwi, czyli krwiobusa. Potem zaczęły one jeździć także w innych miastach Polski. Korea Północna przeprowadziła w weekend testy nowego pocisku manewrującego dalekiego zasięgu. Według ich agencji prasowej po pokonaniu 1500 km pocisk spadł do morza. Zazwyczaj o testach rakietowych Korei Północnej natychmiast informowała Armia Południowej Korei. Siły Zbrojne Korei Południowej, a także Dowództwo Sił Amerykańskich Indo-Pacyfiku gromadzi informacje o północno-koreańskich testach, do których miało dojść w weekend. Zazwyczaj Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Sił Korei Południowej informowało o północno-koreańskich testach pocisków balistycznych w kilka godzin od ich przeprowadzenia. Według mediów Korei Północnej testowano pociski manewrujące dalekiego zasięgu. Kilka dni wcześniej w Pjongjangu odbyła się parada wojskowa, została ona jednak zorganizowana z mniejszym niż zazwyczaj rozmachem. Jak zauważa południowo-koreańska agencja Yonhap, jeśli komunistyczna północ testowała pociski manewrujące, nie naruszyła sankcji ONZ. Testy pocisków manewrujących uznawane są bowiem za mniejsze zagrożenia od testów pocisków balistycznych. Według północno-koreańskich mediów przywódca kraju Kim Jong-un nie nadzorował osobiście przeprowadzenia testów w weekend. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Jeszcze a propos rakiet, 100 lat temu urodził się Stanisław Lem, pisarz, futurolog, filozof poruszający w swojej twórczości problemy natury człowieka i jego miejsca we wszechświecie. Był najczęściej tłumaczonym polskim pisarzem. Sejm ustanowił rok 2021 rokiem Stanisława Lema. Z tej okazji Polskie Radio przygotowało multimedialny i interaktywny serwis internetowy Galaktyka Lema. Serwis Galaktyka Lema to zaproszenie w niezwykłą międzyplanetarną podróż, mówi wiceszef portalu Polskiego Radia Krzysztof Kossowski. W czasie tej podróży użytkownicy mogą zagłębić się w biografię pisarza, odkryć tajniki jego warsztatu, czy wreszcie przekonać się, jak wybitnym był umysłem. Przewodnikiem po niezwykłej przygodzie jest sam Stanisław Lem, mówi współautorka projektu Izabela Mazurek. Pomyśleliśmy sobie, że opowiemy historię Lema tylko głosem Lema. I okazało się, że w archiwum Polskiego Radia jest bardzo dużo nagrań archiwalnych ze Stanisławem Lemem. Z myślą o zagranicznych wielbicielach twórczości Stanisława Lema serwis został przygotowany również w angielskiej wersji językowej. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 10:14, a już niebawem będzie 15 po, a więc czas mknie jak szalone, a to jak nieubłaganie, sprawdzała dla Państwa Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Wszystko jest kwestią czasu. Znacie Państwo również to powiedzenie, prawda? Jednak jakiego czasu? Przyszłego? Przeszłego? Teraźniejszego? Odpowiedź jest dość istotna, gdy chodzi na przykład o podwyżkę. Można wtedy nawet postawić pytanie, czy czas w ogóle istnieje, zwłaszcza gdy ta podwyżka jest kwestią czasu. Tematem czasu zajmują się głównie artyści i naukowcy. Są fizycy, którzy twierdzą, że czas przeszły i przyszły dzieją się w tym samym czasie, czyli nie wiadomo w sumie, jak to rozumieć. Podobno też nie znamy, przynajmniej na razie, żadnych praw fizyki mówiących o tym, że czas powinien poruszać się wyłącznie do przodu. I znów są fizycy, którzy twierdzą, że gdy nasz wszechświat przestanie się rozszerzać, a zacznie się kurczyć, to czas będzie płynął do tyłu. Ale co to znaczy do tyłu? To znaczy, że co, będziemy rodzić się umierając, a umierać rodząc, czy jak? Nie ma co się dziwić, że czas to ciekawy temat również dla artystów i artystek. Jedna z nich, Angelika Markul, zadała sobie co najmniej kilka pytań w związku z tym i efektem tego jest zbiór prac i wystawa pod tytułem Formuła czasu. Punktem wyjścia stały się tropy prehistorii, dawnych wierzeń, chociaż w tym momencie wiadomo, czy dawnych, może przyszłych, w tym również pozostałości z życia dinozaurów. Też nie wiadomo w sumie, czy to w tym kontekście pozostałości, bo być może początki. Całość została zrealizowana we współpracy z Uniwersytetem Queensland w Brisbane, a także z paleontologiem Stephenem Salisburym i prawnikiem, uwaga, plemienia aborygenów, Richardem Hunterem. Podczas blisko miesięcznego

emotions in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smoke on. Była piosenka o zatraceniu, a teraz zatracimy się we Fryderyku Chopinie, proszę Państwa, bo w tym roku kolejny raz obchodzimy wielkie muzyczne święto w postaci konkursu chopinowskiego. Muzyczna uczta odbywa się po raz już 18, dzięki czemu możemy też zaprosić Państwa na wystawę czasową poświęconą postaci Chopina, przygotowaną przez Zamek Królewski w Warszawie. Co zobaczymy na niej? O tym już teraz porozmawiam z moim i Państwa gościem, a jest nim Aleksandra Buszta-Bąk. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Wystawa, której jest Pani kuratorem, Chopin, Salon Romantyczny, choćby w nazwie nawiązuje do życia towarzyskiego. Czy takie skojarzenie chcieli Państwo wywołać u odbiorców? Jak najbardziej. Właśnie ta salonowość była moim celem, ponieważ my współcześnie żyjący od salonu odeszliśmy już tak daleko, a jeśli to raczej mamy pejoratywne skojarzenia z tym słowem. Natomiast salon w wieku XIX właśnie w romantyzmie był miejscem, gdzie rodziło się i kształtowało się wszystko i kultura, nowe prądy, nowe tendencje, nowi genialni artyści, i polityka, i finanse, i gospodarka, więc salon był no po prostu centrum życia społecznego, elit. To całe życie kompozytora, tak jak pani mówi, toczyło się przede wszystkim w tych salonach i to wśród ludzi, którzy mieli przecież wpływ na rozwój kultury i sztuki, ale też kształtowali politykę. Jak to wpłynęło na twórczość Chopina? No, Chopin, ja powtarzam to przy każdej możliwej okazji, właściwie od dziecka był związany z salonem, bo i dzieciństwo, i młodość, i Warszawa, i później Wiedeń, emigracja, Poznań, Berlin, no i wreszcie Paryż, ale nie tylko, bo przecież też występy w Anglii rok przed śmiercią, to wszystko, on był jakby elementem niezbędnym w każdym salonie i niezwykle pożądanym we wszystkich salonach Europy. No, we wszystkich nie mógł być, ale w tych, w których bywał i tych bardziej kameralnych, i tych bardziej otwartych na większą publiczność, na większą liczbę odwiedzających gości, bardzo dobrze się czuł. To było jego środowisko. No właśnie, pani tak opowiada o tym, że on był właściwie niezbędny na salonach i to bardzo pożądany na tych salonach. Czy on to lubił? Czy lubił być pożądany na, w życiu publicznym, w życiu towarzyskim? To znaczy on zdecydowanie wolał salon. Tutaj wejdę troszeczkę jedną nogą w tę sferę komponowania i koncertowania. Zdecydowanie bardziej wolał salon jako miejsce swoich występów, właśnie recitali, niż sale koncertowe, w których też się pojawiał, ale niezwykle rzadko. Natomiast salon, a szczególnie salony jego przyjaciół, im bardziej kameralnie, tym lepiej się w nich czuł, tak jak ryba w wodzie. On uwielbiał występy, uwielbiał grać właśnie dla przyjaciół, dla znajomych, nawet dla kilku osób zaledwie. Tak jak powiedziałam, im mniejsze grono bliższych mu osób, tym bardziej swobodnie i dobrze się w takim towarzystwie czuł. Z tego, co możemy wywnioskować po wielu notatkach, opisach Chopina, był bardzo wrażliwym artystą, więc na początku, gdy mieszkał w Polsce, a potem nagle przeniósł się do Francji. Czym różniła się ta jego twórczość, ta rodzima tutaj w naszym kraju, od tej we Francji? Czy czuć było tą nutkę nostalgii? Oj, to nie nutkę, to wszystkie nutki. Wszystkie cały czas tęsknota do kraju. To jest jedna wielka nostalgia. Zresztą on dawał wyraz tej tęsknocie. Tęsknocie właśnie i za rodziną, i za domem, i za krajem w swoich listach. My zresztą mamy na wystawie, jeśli pani pozwoli, to dwa słowa na ten temat powiem. Mamy listy kierowane właśnie i do przyjaciół, i do rodziny, do takich osób najbliższych, w których dzięki tym listom możemy poznać też, jakie były jego przyzwyczajenia, co robił, co czuł, z kim się spotykał, co myślał, na jakie tematy, chociaż on zasadniczo pisać listów nie bardzo lubił. Wolał komponować niż pisać listy, ale jeśli ktoś trafi na naszą wystawę i przyjrzy się w gablotach umieszczonym listom, to zobaczy, jak pięknie Chopin pisał, jakie cudne literki, jak równe wiersze, jak drobniutkie, delikatne pismo miał. To jest po prostu kaligrafia, ale no przepiękna kaligrafia. Już abstrahując nawet od treści, po prostu popatrzeć, podziwiać tę umiejętność słowa pisanego Chopina. Przepiękna kaligrafia, ale też przepiękne kobiety otaczały Fryderyka Chopina, ale o tym już za chwilkę. Jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Bolek i Lolek, tu Romek i Atomek, dzieci z bulerbem. Tak jak król masz już pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga ci MacGyver i Pipi. Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam. Jak gdybym istniał tylko ja, a światem rządził szatan. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Bolek i Lolek, Tytus, Romek i Atomek, dzieci z bulerbem, Tomek na tropach i Emi. Tak jak król masz już pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga ci MacGyver i Pipi. Tak jak Bolek i Lolek, Tytus, Romek i Atomek, dzieci z bulerbem. Chopin Salon Romantyczny to tytuł wystawy, którą można oglądać na Zamku Królewskim w Warszawie. A z nami jest Aleksandra Buszta-Bąk, kurator. Bardzo ważną częścią życia towarzyskiego Fryderyka Chopina były kobiety i to one się w nim kochały, adorowały go nieraz ze wzajemnością. Czy są też częścią tej wystawy? Wie pani, ja tak troszkę pod nosem się uśmiecham, bo rozumiem, że wszyscy słuchacze czekają na jakieś sensacje z osobistego życia Chopina i o tym, ile kobiet rzeczywiście tragicznie się w Chopinie zakochało, albo w ilu on w taki sam sposób niestety źle ulokował swoje uczucia. Ja troszeczkę pod innym kątem podeszłam do zagadnienia i uwypukliłam, a to też ze względu na wartość obiektów i na piękne postacie na nich umieszczone, uwypukliłam kilka kobiet. Przede wszystkim księżną Marcelinę z Radziwiłłów Czartoryską, ponieważ ona była nie tylko bardzo blisko Chopina, ale była jego niezwykle utalentowaną uczennicą, a po śmierci kompozytora to ona przyjęła na siebie jakby tak propagowanie jego twórczości, rozpowszechnianie jego twórczości. Zresztą ona była pianistką tak doskonałą, że sama koncertowała i to koncertowała w dobrych salach koncertowych, więc tutaj Chopin jej zresztą też dedykował rozmaite utwory, przesyłał i ona... I też możemy zobaczyć obraz, na którym są wspólnie. Właśnie, obraz pędzla nie byle kogo, bo samego Jana Matejki. Myśmy ten obraz pozyskali dzięki uprzejmości Muzeum Narodowego w Krakowie. A obok, właściwie rozdziela Marcelinę Radziwiłłów Czartoryską od Portret Chopina rozdziela ją od Delfiny z Komarów Potockiej, drugiej kobiety bardzo ważnej w jego życiu, pięknie śpiewającej, śpiewaczki właśnie. Na wystawie pokazany jest też obraz Bariasa, też z Krakowa, przed śmierć Chopina. I na tym obrazie Chopin już na łożu śmierci właśnie słucha stojącej przy pianinie, grającej, ale przede wszystkim śpiewającej właśnie tej samej Delfiny Potockiej. Mówi się, że jej głos był tak piękny i tak kojący, że Chopin właśnie w tym czasie odchodzenia już z tego świata czuł prawdziwą ulgę słuchając jej głosu, że ten śpiew zmniejszał po prostu jego cierpienie. Ale obecna jest też w postaci bolerka do sukni George Sands, którą nie przecież... Nie mogło jej zabraknąć przecież, jeśli mówimy o kobietach Chopina. Nie mogło, a to bolerko jest tym cenniejsze dla wystawy i ciekawsze, że ono jest własnością Muzeum Chopina w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina, ale jest kupione, zostało rok temu i jest po raz pierwszy właśnie w zamku pokazane publicznie. Jeśli pani pyta o kobiety... Ja powiem szczerze, że sama z chęcią włożyłabym takie bolerko, więc młoda się jednak powtarza i ciągle wraca do przeszłości. Ale to Chopin Salon Romantyczny to nie tylko wystawa, ale też recitale. A tak, tak. No nie zdążymy powiedzieć o nawet części drobnej obiektów, które są na wystawie zgromadzone, ale chociaż słowo na temat recitali, tak, taki plan mieliśmy, żeby wystawie towarzyszyły recitale. To są trzy. Pierwszy już 18, czyli w tę sobotę, 18 września, następne 25 i 26, wszystkie o godzinie 18, a wykonawcami będą wspaniali pianiści. Polak Szymon Nering, Rosjanin Nikolaj Hazjajnow i Francuz Philippe Gisiano. Także zapraszam Państwa, jeszcze jakieś bilety powinny być możliwe do kupienia. Zapraszam Państwa i na wystawę, i do Zamku Królewskiego, i właśnie na te trzy recitale. Bardzo, bardzo serdecznie. Bo w Zamku Królewskim w Warszawie duch Chopina inspiruje nadal, proszę Państwa, tyle lat minęło, a Chopin jest nadal obecny i to szczególnie w Warszawie trzeba przyznać. Z nami była Aleksandra Buszta-Bąk. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Dziękuję i do Państwu, zobaczenia. Dziękuję Pani. Do widzenia.

Wprawdzie twórcy filmu Żeby nie było śladów wyjechali z 78. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji tylko z jedną pozaregulaminową nagrodą, ale polska produkcja została bardzo dobrze przyjęta przez międzynarodową publiczność. A to ważne na przyszłość, bo film Jana Pawła Matuszyńskiego jest tegorocznym polskim kandydatem do Oscara. Z Kubą Armatą, krytykiem filmowym obserwującym wenecki festiwal, rozmawia Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Mieliśmy w tym roku w konkursie głównym weneckiego festiwalu polski film. To nie taka oczywista i częsta sytuacja, chociaż pamiętając rok ubiegły, jednak ta dobra passa polskiego kina w Wenecji trwa. Tak, rzeczywiście. W zeszłym roku w konkursie głównym w Wenecji startował film Małgorzaty Szumowskiej. Film Śniegu już nigdy nie będzie, który został bardzo dobrze przyjęty i bardzo się cieszymy, że ta tradycja zostaje kontynuowana. W tym roku w konkursie głównym pokazany został film Jana P. Matuszyńskiego, Żeby nie było śladów. Film o głośnej sprawie Grzegorza Przemyka, zrealizowany na podstawie kapitalnego reportażu autorstwa Cezarego Łazarewicza i mam nadzieję, że dobre przyjęcie tego filmu, bo taka była recepcja filmu Matuszyńskiego, spowoduje, że w kolejnych latach również polskie kino będzie mocno reprezentowane w tej najważniejszej weneckiej sekcji. Temat filmu bez wątpienia będzie bardzo ważny w Polsce, na pewno poruszy wielu odbiorców, ale też wiem, że twórcy myśleli o tym, żeby tę historię opowiedzieć w sposób jak najbardziej uniwersalny, zrozumiały na całym świecie. Czy w twojej ocenie to się udało? No właśnie to jest ciekawa kwestia, ponieważ często w przypadku takich filmów mamy problem z tym, że one są dość hermetyczne, że one poza krajem, poza społeczeństwem, którego dotyczą, tak naprawdę są niezrozumiałe. Ja muszę przyznać, że to było takie pytanie, które chyba najbardziej intrygowało mnie. I rozmawiałem z kilkoma znajomymi dziennikarzami z różnych krajów. Z dziennikarzem z Niemiec, z dziennikarzem z Wielkiej Brytanii, z dziennikarzem ze Słowenii, czy z dziennikarzem z Finlandii i zadając im właśnie to pytanie, czy oni dobrze zrozumieli cały polityczno-społeczny kontekst tego filmu, czy to było dla nich klarowne i muszę przyznać, że te odpowiedzi się od siebie nie różniły, to znaczy wszyscy potwierdzili, że tak, że mimo tego, że mieli takie poczucie, że jest tu bardzo dużo historycznych informacji, to było to dla nich klarowne, to potrafili odnaleźć się w tej historii, dzięki czemu potrafili zrozumieć bohaterów i cały społeczno-polityczny kontekst. A dodajmy, że to jest szczególnie istotne, bo żeby nie było śladów, to jest tegoroczny, a właściwie już jeśli chodzi o same nominacje i wręczenie nagród, przyszłoroczny polski kandydat do Oscara. Tak, myślę, że to o czym rozmawiamy, to w tej materii jest kluczowa kwestia i spokojnie możemy czekać na to, co się wydarzy, bo na pewno zostanie zrozumiany. Warto przypomnieć, że film Jana P. Matuszyńskiego został zauważony w Wenecji. Tak, został zauważony i to myślę, że jest istotne w kontekście tego, o czym rozmawiamy, ponieważ został zauważony przez międzynarodowych krytyków. Jan P. Matuszyński odebrał nagrodę Bizato d'Oro, to jest nagroda przyznawana przez niezależnych krytyków, także został doceniony. Nie pozostaje nam nic innego, jak z niecierpliwością czekać na oficjalną polską premierę filmu. Żeby nie było śladów, już niedługo pojawi się również w konkursie głównym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, no i zaraz potem oficjalna kinowa premiera. Tak, myślę, że to będzie jeden z gdyńskich faworytów. Też jestem bardzo ciekawy, jak on się pokaże na tle innych polskich filmów, natomiast rzeczywiście później już film będzie można zobaczyć w regularnej kinowej dystrybucji i myślę, że to będzie jeden z tych filmów, który zgromadzi sporą liczbę widzów. Czekamy zatem z niecierpliwością, a z krytykiem filmowym Kubą Armatą po zakończeniu tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji rozmawiał Ryszard Jaźwiński. jakże to są piękne dni ostatnio, proszę Państwa, tym bardziej, że obchodzimy setną rocznicę narodzin legendarnego Stanisława Lema. Może warto z tej okazji odświeżyć sobie lub po prostu przeczytać po raz pierwszy jego dzieła, a my zapraszamy na stronę galaktykalema.pl, gdzie można wysłuchać archiwalnych nagrań samego mistrza. Dziękuję bardzo Państwu za wspólnie spędzony czas. Agnieszka Łukasiewicz, Radosław Wojtas, a ja nazywam się Marta Piasecka i życzę dobrego dnia z trójką.